nu voortaan niet meer als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. In zonderheid mij, hoeveel te meer dan u beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik niet zeggen dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwend op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groet een Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Laten we trachten de naam des Heeren aan te roepen. Zalige, aanbiddelijke, genadige, getrouwe verbondsgod in de hemel. O, dat we u zouden mogen leren kennen in die aanbiddelijke verbondsnaam die we zelf wel op onze lippen nemen, maar waarvan we de diepe inhoud niet verstaan. Paulus heeft tot de Atheners gezegd: gij dient een onbekende God, volgens het opschrift op uw eigen altaar. Zou het ook van ons niet gezegd moeten worden, dat we een onbekende God aanroepen, dat we een onbekende God bidden, en dat we een onbekende God dienen? O, dat zou toch wel tot diepe schuld, en diepe smart, en diepe schaamte moeten worden. Dat we nu sommigen zo lang onder de waarheid mogen verkeren, en anderen een kortere tijd, en dat u nog een grote onbekende voor ons zijt. Ach, dat we in de schuld geplaatst werden, dat we onze schepper niet kennen, en dat we onze schepper ook niet beminnen, en dat we wel belijdenis van doen, maar dat het toch een vreemde zaak voor ons is. Wat zou het een voorrecht zijn wanneer we die breuk leerden kennen en die scheiding leerden inleven, en dat we een diepe vernedering voor uw aangezicht gebracht zouden worden, en dat het leerden uitroepen: ik ben God kwijt, ik leef buiten de kennis God. Ik ben zonder God op de wereld. Dat die breuk en scheiding recht zou beginnen te drukken in ons leven en ons hart en ziel. En dat we naar die onbekende God leerden roepen en vragen. En dat u zelf ook wilde bekendmaken en verklaren en openbaren in onze ziel. Gij hebt u zelf luisterrijk en heerlijk geopenbaard in het rijk der natuur. Uw kracht, uw macht, uw grootheid, uw heerlijkheid wordt elke dag gezien en elke nacht aanschouwt, als onze ogen er maar voor geopend mogen worden. Gij betoont de glans van uw aanbiddelijke volmaakte deugden en glorie en heerlijkheid overal en luid. Roept het hemelruim uw glorie uit. Maar onze ogen zijn ervoor gesloten. U zou het zo'n voorrecht zijn wanneer gij... U zou het zo'n voorrecht zijn wanneer gij onze ogen daarvoor wilde openen. En dat we die glans en die glorie en die heerlijkheid van de aanbiddelijke God zouden mogen leren kennen. En dat gij uzelf geopenbaard hebt in het rijk der natuur. Dat gij uzelf ook openbaart door de schrift in onze ziel. Opdat we die God voor eigen hart en leven zouden mogen leren kennen. En dat die openbaring in de schrift, dat dat ook in onze ziel plaats mag vinden. En dat we u mogen leren kennen in het aangezicht van uw geliefde Zoon. En dat we voor die hoge God in de schuld zouden mogen komen. En dat we diep leerden bukken en buigen. O aanbiddelijk en getrouwe zaligmaker. Zou u ons daar willen brengen in vernedering en in verootmoediging voor u. En dat we werkzaamheden kregen naar u. Dat onze arme ziel behouden mogen worden. En dat onze arme zielen mogen verlost worden. En dat we weer met u verzoend mogen worden. En het eigendom van Jezus Christus in leven en in sterven. En dat we om uw begeren gemaakt werden. En dat gij uzelf in onze ziel wil verklaren en openbaren aan aanbiddelijke Heer Jezus. Opdat die werkzaamheden der ziel om u en naar u en tot u mogen zijn. En dat we in die weg ook afgesneden werden van onze eigen werken en van alle wettische werken. Opdat die zuivere evangelische gangen in ons leven geopenbaard mogen worden. En die betrekking op de grote profeet om door u geleerd te worden. En die grote hoge priester in de hemel dat onze schuld verzoend en uitgedeligd mag worden. En dat we in een verzoende betrekking met u mogen komen. En die werkzaamheden naar u, de grote koning des hemels. Opdat u regeren wil in ons hart. Want wij kunnen niet één zondige gedachte ten onder brengen. Wij kunnen niet één zonde te sterk worden. Integendeel. Maar gij hebt toch een macht en een almachtige kracht aanbiddelijke Heere Jezus. Och, zou u dan inwoning in ons hart willen nemen. En intrek in onze ziel, opdat we u mogen leren kennen. En u verknocht en verbonden mogen worden met enige en nauwe banden. En dat die zaligheid die er in u is, in onze ziel geopenbaard mogen worden. Anders denken we zo hard van u. Maar als u in onze harten komt, dan wordt het toch anders. Dan wordt onze eigen ziel vertederd. En beginnen we hoog van u te denken. Dat die wantrouwende gedachten weggenomen mogen worden. En dat de vervuld mogen worden met de liefde Gods. De liefde in het hart uitgestort, noop toch tot wederliefde en trek tot u. O, dat we een kruimeltje van die liefde zouden mogen ontvangen. Van onszelf hebben we het niets, ervan het minste niet. Maar u mocht het genadig willen schenken en werken, opdat onze zielen en vertederd en vernederd werden. En verootmoedigd voor u de grote zalige God. Zo dragen we dan elkander aan u op. U geeft het voorrecht dat we nog onze ogen mogen openen. En dat we nog in vrede bij elkaar komen. Als we zien in andere landen en delen van de wereld. Waar oorlogsgeweld is en hongersnoden of natuurrampen en andere leed. Dan worden wij toch nog zo bevoorrecht en begunstigd. Och, dat het voor ons een wonder mogen worden dat u ons nog draagt, spaart en bewaart. En dat we nog mogen zijn in het liefelijke heden der genade. U mocht ons samen zijn op deze dag dan genadig willen zegenen. En u mocht er zelf in mee willen komen door de kracht van uw heilige geest. Opdat we en niet te vergeefs bij elkaar zouden zijn. Maar dat het woord, hetgeen wat gezaaid zal worden, dat het ook een diepe wortel mag schieten. En dat het op een bestemde tijd ook vruchten mag dragen. Getrouw en aanbiddelijk ontfermer, gedenk ons al zo ten goede naar de grootheid uw genade. Gedenkende al uw knechten die geroepen worden om het woord uit te dragen. Waar dat ze zich ook bevinden, binnen of buiten ons eigen kerkverband, of binnen of buiten ons land. Wil degenen die u geroepen en gezonden hebben sterken en ondersteunen om getrouwd te mogen zijn. Om de waarheid te mogen spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Om de bazuin aan de mond te zetten. Om dat dierbare woord Gods te mogen prediken. In al zijn ruimte, in al zijn veelzijdigheid. In zijn volkomenheid. De raad Gods zonder achterhouden. Onpartijdig te mogen uitspreken. Naar de zin en de mening van de Heilige Geest. En daar hun getal klein en weinig is. Dan mocht u zelf arbeiders uit willen stoten in uw wijngaard. Oprechte mensen die de ere Gods bedoelen. En het welzijn van Sion zoeken. denkende ook die opgeleid worden of kandidaat is. U mocht de geest willen schenken als een leidsman en als een leermeester. Want die geest is het toch die in al de waarheid inleidt. Gedenk uw kerk in ons land, in de verscheidenheid en in de verbrokkeling. Och, dat uw knechten een welgevallen aan haar stenen mochten hebben en medelijden met haar gruis. Dat we ook in deze in de schuld geplaatst werden. Onze kerkelijke schuld is zo groot geworden. Och, dat we terugkeerden naar u, de God van onze vader. En dat u onze schulden wilde verzoenen. En dat zie je nog eens vruchtbaar mogen worden. Dat arme zondaar getrokken werden met koorden van goddelijke liefde. Gedenk al zo uw kerk in binnen- en buitenland, over de hele wijde wereld. En ook het oude bondsvolk overeenkomstig de belofte. De bedekking ligt nog op hun aangezicht, zodat ze nog het evangelie, nog het oude testament recht verstaan. Maar het is maar een wenkje van uw goddelijke almacht. Als de bestemde tijd is aangebroken, dan hebt gij maar te zeggen, ziet, hier ben ik. Die verachte Messias, die verachte Jezus van Nazareth, die gij verworpen hebt. Ik ben het zelf. O, dat gij uzelf zo nog eens kwam verklaren en openbaren. We zien dat de wereldpolitiek zich toetspitst op dat ene punt rondom Jeruzalem. Omdat het de drager is van de goddelijke belofte en onvervulde profetie. Wat de duivel weet en tracht uit te roeien. Zoals gij dat Oud Testament is ook trachtte uit te roeien. Omdat het volk toen ook onder de belofte lag van de komende Messias. Zo mocht u dan nog in de toren dat zo'n fermens willen gedenken en ons een veilige schuilplaats willen geven onder uw liefdevleugelen. Gedenkende de nood van weduwen, wezen weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden, u mocht ze willen sterken en ondersteunen. En bij het klimmen van de jaren oude mensen wil u geven dat een tijd des avonds licht mogen worden. Het licht van de Heilige Geest, opdat die in het hart mogen schijnen. Denkend ook haar die nog in het ziekenhuis ligt, wat wel enige teleurstelling is, maar anderzijds dan is toch ook het genezingsproces dat toch ook verder gaat. En dat is toch ook te bewonderen. U zei het aanbidden dat gij onze levensdraad nog niet afsnijdt. En dat geldt voor ons allen tezamen. U mocht haar dan ook verder willen gedenken. De genezing doen reizen en ook weer bij de haren terugbrengen. En het zo maken om uw naams wil. O getrouwe aanbiddelijke verlosser, breidt uw liefdevleugel over ons samen uit. Uw naam tot eer. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen van Psalm 46 het eerste en het vierde vers. Als ons de nood overvalt krachtig, ons burgt en heil is God almachtig. Zulks bevinden wij in de nood en hebben in hem troost zeer groot. Dies vrezen wij in geen dingen. Alwaar dat de wereld vergingen en de bergen hem wierpen snel in het midden der zee diep en fel. En wat er verder volgt. geliefden, zijn er geen onlogenbare bewijzen van een geestelijke uitering onder ons, waardoor des Heeren kerk wordt ondermijnd? Staat het niet vast dat de kracht van onze verdorvenheden ons gebracht te hebben tot aan de poorten van de geestelijke dood? Mogen wij dit klaaglied niet over onszelf aanheffen, dat we onszelf verkocht hebben om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren? Er zijn 6 bewijzen van een geestelijke uitering en verval. Ten eerste dat we meer begeerig zijn om godsdienstig te schijnen dan om het in waarheid te zijn. Dit is een voornaam oogmerk dat onze namen maar mogen geschreven worden in de kronieken van Israël. Maar ik zie het zo dat er vele christenen zijn met de mond, maar niet met het hart. En is dat niet iets tegennatuurlijks dat iemand begint te spreken voordat hij begint te leven? En toch zijn er zulke christenen veel in onze dagen. Ze kunnen spreken van God voordat ze leven met God. Ten tweede, dat wij weinig zijn in afzondering tot eenzaam gebed. Is dat ook geen bewijs van de scheren onttrekking van zijn geest van ons? O geliefden des Heeren, bent u niet minder in uw binnenkamer te vinden dan u vroeger was? Durft u tegenspreken dat u kermen en kreunen in het verborgen vanwege uw verwijderd leven van God, dat het u toch niet zo bitter en zwaar valt als voorheen? Ik vrees dat indien iemand de meesten van ons zouden kunnen beluisteren in onze binnenkamer en eenzaam gebed, dat ze zouden kunnen zeggen: die mensen zijn niet erg begeerig naar hetgeen waarom zij bidden. Een derde bewijs is dat er bij ons zulk een gemis is van geestelijke ijver in onze godsdienstplichten. Staat het niet vast dat we tot onze plicht komen op een trage wijze en dat onze genegenheden in het gebed niet levendig worden voor God? En ook dat we geen pogingen in het werk stellen om de geest van sluimering en slaapzucht van ons af te schudden? Is ook dit geen bewijs dat we zo liggen onder de macht van sterke zonden en begeerlijkheden? En dat we daardoor zo verzwakt worden in de uitoefening van liefde en in de vruchtbaarmakende daden van het geloof? En is tenslotte ook dit geen bewijs van onze geestelijke uitering, dat we zo weinig moeite doen om te roepen naar een afwezige Christus, dat we hem weder mochten krijgen? Christus onttrekt zichzelf van ons vanwege onze ongerechtigheden, maar waarom komen we niet gedurig tot hem met deze vraag: Heere, waar gaat gij heen? Of: Heere, waarom verberg gij u? Of: Heere, wanneer zult gij wederkeren tot ons? Doch, hoewel dit zo is, naar mijn mening, zou er in het einde toch nog hoop voor ons zijn, als we de wezenlijke waarde en de uitnemendheid van dit eeuwig evangelie aan zouden nemen. En dat het ons meer zou geloofd worden en wij meer in de gebeden tot God verkeerden. Maar dan moeten we helaas dat klaaglied aangeffen dat de wereld onze harten in beslag heeft genomen en dat de dingen waarbij onze zielen het allergrootste belang hebben en ons eeuwig welzijn dienen, door ons op zulke lage waarde, door ons op hun juiste waarde niet geschat worden. Nu, om daarover te handelen, vindt u onze tekst in Filemon, het 22e vers, het laatste gedeelte, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. Onze tekstwoorden geeft aanleiding tot de overdenking van twee zaken. Wat de apostel Paulus bedoelt met zijn schrijven aan Filemon, dat hij hoopte dat hij door hun gebeden aan hen geschonken zou worden. En ten tweede, evenals Paulus op het gebed zou worden geschonken aan de gemeente, zo zal Christus worden geschonken aan christenen op het gebed, indien ze de Vader om hem zullen bidden. Paulus zei, ik zal u geschonken worden op uw gebeden. Er liggen in deze twee genoemde zaken vier dingen waar een bijzondere aandacht aan behoren te schenken. Ten eerste dat Jezus Christus van den Vader gegeven is. Ten tweede, zoals Christus is gegeven, zo ook het evangelie aan ons is gegeven. Ten derde dat tot de bediening van het evangelie leraars aan ons zijn gegeven. En ten vierde dat we ernaar moeten staan dat ook de zegen des evangeliums door middel van de bedienaars van het evangelie aan ons mocht worden gegeven. Nu naar onze gedachten bedoelt dus Paulus met de woorden dat hij hen geschonken zal worden niets anders dan dat hij hoopt dat hij zou mogen komen met een volle zegen van het evangelie. Wat houdt die zegen van het evangelie in? Het geloof in Jezus Christus. En die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. En dat het gebed een uitnemend middel is om deze zegen te verkrijgen. Daarom wil ik 10 redenen noemen die krachtige aansporing zijn voor u tot deze genade des gebeds te zoeken en te beoefenen. De eerste reden waarom u moet staan naar de genade des gebeds is deze. Het gebed verbreekt sterke muren die staan tussen u en tussen de hemel. En het haalt die hoge bergen neer die tussen de Heere en onze ziel staan. Of het brengt Christus over die bergen heen tot de ziel. Gelijk de bruid zegt, dat is de stem eens liefsten, ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Een tweede vrucht van het gebed is dat het Christus terugbrengt wanneer hij is weggegaan. Het is die genade waarin een christen veel moet bezig zijn wanneer Christus zich verborgen houdt. Was dat ook niet de werkzaamheid van de bruid hem te zoeken in haar gebeden? Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Doch een weinigje later vond ze hem die haar ziel lief heeft. Een derde aanbeveling tot het gebed is dat, hoewel wij Christus niet dadelijk vinden, we zullen hem evenwel krijgen op zijn tijd. O christenen, wil dit niet zeggen dat u veel bezig moet zijn in die edele genade van het gebed? Een vierde reden tot de beoefening van het gebed is deze. Gebed vermag veel onder verlating des Heren. Het is duidelijk uit de oefening van Paulus toen hij te kampen had met een engel des Satans. Hij schrijft, hierover heb ik de Heere 3 gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij ontving een zoet antwoord op zijn gebed. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. O christenen, zegt dit u niet, dat u veel in het gebed moet zijn? Vijfde aansporing tot het gebed is dat het een plicht is die God op een bijzondere wijze christenen oplegt. We lezen, roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Dit bewijst dat God het gebed verhoort en hij raadt een christen aan te bidden, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Christus versmaadt het gebed niet. Hij geeft op het gebed meer dan dat hij heeft beloofd. Hij beloofde hen uit te helpen uit hun tegenwoordige benauwdheid. Ik zal er u uit helpen. Wat betekent dat ze geholpen werden en verlost werden uit al hun benauwdheden en noden. Jacob ondervond het in zijn dagen. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Wij komen tot een zesde vermaning tot het gebed. En het is dat het gebed een plicht is waarvan Christus zelf zoveel gebruik maakte. Zoals uitgedrukt is in die woorden, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. O christenen, zeg dat niet dat het gebed zeer uitnemend is, daar Christus zelf er zoveel gebruik van maakte. Een zevende uitnemendheid van het gebed is dat Christus er gebruik van maakte toen hij in zulke diepe smart en droefheid was. Bad hij niet toen hij grote druppelen bloed zweette. O christenen, zeg dat niet dat het gebed een uitnemende genade is. Een achtste aanprijzing van het gebed vinden we hierin dat Christus niet één keer bad, maar de schrift zegt hij ging wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. O christenen, zeg dat u niet dat het gebed een zeer voortreffelijk werk is, daar Christus meer dan één of twee keren bad, dezelfde woorden. Daarom zeg ik, wees veel in gebed. Er is een negende voorrecht in het gebed, omdat het de plicht is waardoor wij bewaard worden wanneer wij verzocht worden. Dit is duidelijk uit Matteüs 26, vers 41. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Hier wordt niet gezegd, opdat de verzoeking niet in u komt, maar dat gij niet in de verzoeking komt. En dit wijst ons erop dat een mens die niet veel in gebed is, verder gaat zonder te weten waarheen hij heen loopt. Dat is duidelijk in de woorden, opdat gij niet in de verzoeking komt. Opdat gij niet in het gevaar loopt. Of is dat geen groot gevaar, in verzoekingen te lopen? En het zegt ons dat hij die veel in het gebed is, een waakzaam man is. Waakzaamheid en gebed gaan doorgaan samen. Daarom staat er, waakt en bid. We zullen nog een tiende voortreffelijkheid die in het gebed wordt gevonden noemen. Zij die nu een gezicht hebben op het vergelegen land, zijn veel geweest in het gebed. Was Mozes niet dikwijls in het gebed? Twijfelt u eraan of hij veel gebeden heeft toen hij 40 dagen en 40 nachten heeft gevast? Waren niet Elia en Aaron veel in gebed? Was niet Manasse veel in gebed toen hij bekeerd werd? Waren niet David en Daniel veel in het gebed? Waren niet Job en de arme Hiskia toen hij piepte als een zwaluw veel in gebed? Ik denk dat indien Mozes en Aaron u een raad mochten geven, het zou zijn, wees veel in gebed. Als David u een raad zou moeten geven, ik denk dat het hetzelfde zou zijn. Wees veel in gebed. Indien allen die nu boven voor de troon God staan, de Heere dienende in volmaaktheid, u een raad zouden komen geven, ik denk dat het deze zou zijn. Wees veel in gebed. Indien de vier dieren voor de troon in de hemel geroepen werden, geef deze mensen eens een raad. Ze zouden antwoorden, wees veel in gebed. Indien de 24 ouderlingen voor de troon Gods u een raad mochten geven, zou deze zijn, wees veel in gebed. Indien al de engelen die staan rondom de glazen zee u een raad hadden te geven, het zou zijn, Wees veel in gebed. Ja, indien al de zielen van de volmaakte rechtvaardig in de hemelse heerlijkheid u zouden raden, ze zouden zeggen als uit één mond, wees veel in gebed. O geliefde christenen, zoudt ge die raad niet opvolgen van allen die boven zijn? Maar indien wij afdalen naar het eeuwig verderf, en degenen die nu in het verderf liggen, als ze u een raad zouden toeroepen, zouden ze u ook niet die raad geven? Wees veel in het gebed. Zijn er niet drie uitnemende vruchten van het gebed? Ten eerste, door gebeden zult u ontvangen een vertederd, treurend en nederig hart. Zoals de rouwklagen van Hadadrim en Medal van Megiddon, om te treuren over hem die gij doorstoken hebt. Wanneer het geloof bezwijkt en de hoop kwijnt, dan gaat het gebed en stijgt op tot een overste leidsman onze geloofs, en het haalt de sterkte van boven van hem. En wanneer wij niet zijn in een gepaste en geschikte gestalte in het beoefenen van die genade van de geest, dan gaat het gebed op tot God en het verzoekt hem om teerheid, om liefde, om geloof van hem te mogen ontvangen. Daarom, o christenen, daarom vermaan ik u ook, wees veel in het gebed. Ik zou u nog zes genaden willen noemen die door het gebed verlevendigd en werkzaam worden gehouden. Houdt niet het gebed het geloof werkzaam en levendig? We lezen dat Christus in het gebed om deze weldaad voor u heeft gebeden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude, en daarom is het niet vergaan. Bid dan om zijn voorspraak. En een tweede genade die in leven blijft door het gebed is de genade van liefde. U weet dat een christen die veel in het gebed is, veel van de hemel krijgt. En dan vraag ik u, als een christen veel van de hemel krijgt, zou hij dan niet veel in de liefde verkeren? Een andere genade die door het gebed in leven blijft is de tederheid. Een biddend christen is een teer christen. De genade van nederigheid wordt ook door het gebed onderhouden. Een biddend christen is een nederig christen. De bevinding wordt ook levendig gehouden door het gebed. Een biddend christen heeft bevinding van den hemel en voelt zich een vreemdeling op de aarde. De kracht van het geestelijk leven wordt ook onderhouden door het gebed. Een biddend christen, wanneer hij zijn kracht verliest, zo roept hij in zijn uitnemende aanbevelingen. Nog meer moeten zeggen om u op te wekken tot het gebed. Als er geen gebed is, zal het blijken dat al de andere genaden ook niet voordelig zijn. Want is de vroegere bevinding niet evenals een koffer die al de genaden die wij hebben ontvangen in zich bevat? En is niet de genade des geloofs het slot van die koffer? En is de liefde niet de sleutel van dat slot? En is de genade des gebeds niet de hand die dat slot opent? Nu vraag ik aan u, welk nut hebben wij van de koffer en van al de bevinding die het inhoudt? Welk nut hebben wij van het slot? Ja, welk nut hebben wij van de sleutel Indien de genade des gebeds als een werkzame hand de sleutel niet hanteert, het slot opendraait en de koffer opent. Weet u niet dat wanneer de sleutel van een koffer weg is, de gehele inhoud ons van geen nut kan zijn, tenzij dat de sleutel wordt gevonden en er een hand is om de koffer te openen? Ik zal u nog nader toelichten wat ik bedoel met de sleutel en met de koffer en met de inhoud. Ik bedoel dat een christen het beginsel van de genade Gods in zich heeft, door de inwerking en de schenking van Gods geest. En dat indien hij geen gebedsoefening heeft, hij geen gebruik kan maken van al deze genaden. Is het hieruit niet duidelijk dat wanneer de genaden verzwakken, dat een christen moet roepen tot God, dat hij om kracht van boven moet roepen? Laat mij u zeggen wat de genade van het gebed vermag. Het gebed is de werkzaamheid van de ziel, waardoor christenen de overhand krijgen tegen al de verzoekingen. O geliefde christenen, is dit niet de weg voor u om verzoeking te overwinnen? Wees veel in het gebed. Het is ongetwijfeld de enige weg voor u om de overhand te krijgen over de sterke verzoekingen die u bedreigen. U moet bidden en volharden in de oefening des gebeds wanneer u wordt aangevallen. U moet uw nood en begeerte aan hem bekendmaken. Ik zal u aantonen hoe verzoekingen overwonnen kunnen worden door het gebed. Wat betreft verborgen verzoekingen, een oprecht christen zal komen en uitroepen: O dierbare Christus, bewaar mij toch en reinig mij van die verborgen afdwalingen. Want een christen weet toch bij ervaring dat geheime en verborgen verzoekingen gevaarlijker zijn dan openbare. Geheime verzoekingen zijn te overwinnen alleen door waken en bidden. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Evenals een christen bidt, zo behoort gij ook acht te geven op zijn wanden en te waken in het gebed. Maar het is ook nodig, zoals het volk des Heeren acht moet geven op hun wandel en uitwendige verzoekingen, dat ze ook getrouw mogen zijn aan God. En dat ze daarom standvastig waken tegen alle uitwendige en openbare verzoekingen. O christenen, ik zeg wederom, wees daartegen ook veel in het gebed. Ik zal u zeggen wat de genade van het gebed doet. Het genade van het gebed overwint uw afgoden. En dat komt omdat het meer dierbaarheid in Christus ziet dan in alle afgoden. En dan zegt de ziel en roept ze uit: waarom zou ik de afgoden nog langer dienen en aanhouden? Ach, dat christenen meer inzicht kregen in de schade die ze lijden door hun liefde te geven aan hun afgoden. Die dat doen, daar heb ik twee droevige woorden tot te zeggen. Ten eerste dit: zij die niet weten wat het is te lijden onder de kracht van een afgod, zullen nooit met Christus regeren in heerlijkheid boven de wolken. Dat wil zeggen, zij die nooit worstelden met hun begeerlijkheden of ze nooit weerstonden, zullen nooit het leven boven beërven. Daar komt dit bij: zij die nooit één begeerlijkheid overwonnen en er nooit de overhand over kregen, zullen nooit met Jezus Christus triomferen in zijn zegepraal. Och, zegt iemand, wat is dan toch de oorzaak dat mijn afgoden gedurig mijn genegenheden inwinnen en overheersen? De enige oorzaak is dit, dat u niet gedurig verkeert in het gebed. Een ander zegt: wat zou toch de reden zijn dat er nooit een verzoeking is waarmee ik aangevallen word, of ze overwint mij? Er is ook geen andere oorzaak, Gij zijt nalatig in het gebed. Ik zal u nog 10 dingen noemen die onder christenen een droevig verval zijn ten gevolge van het verzuim van het gebed. Zijn er niet veel christenen die klagen over het verval van hun genade? De ene christen zegt, o, ik heb veel verloren van mijn vermaak in de plichten. Nu, dat is een gevolg van nalatigheid in het gebed. Een andere christen zegt, ik mis de genade van de blijdschap des geloofs. En een derde klaagt, ik mis de genade van geloof. En een vierde roept uit, ik mis die kostelijke genade van de liefde Gods. En een vijfde zegt, ik heb geen genade van tederheid. En een zesde moet belijden, er is bij mijn ziel zulk een groot verval in die genade van doding van de zondige beheerlijkheid. En een zevende christen komt met de klacht, wat is er in mij toch een gebrek in de genade van vernedering en zelfverloochening? En een achtste roept, mijn kracht heeft mij verlaten. En een negende klaagt in bitterheid van ziel. Och, wat heb ik toch weinig genade van medelijden met mijn arme medemensen. En een tiende christen durft niet verzwijgen dat hij zoveel tekort komt in de genade van geduld en van onderwerping onder de kruisen die God hem oplegt. Nu, hier hebt u 10 redenen en trappen in de verval in genade. En die komen over hen die de genade des gebeds niet beoefenen. En u herinnert u dat ik in het begin u 10 aanbevelingen tot het gebed gegeven heb. En u vindt u hier 10 treden in het verval van genade. En heeft het niet dezelfde oorzaak? Toont het niet dezelfde droevige tekenen van verval onder de christenen? O geliefden, weet u dan niet meer dat het gebed een boodschapper is tussen de christen en de hemel? En dat het nieuws uit de hemel overgebracht wordt van Jezus Christus uit dat hoge hof tot de ziel? Want wanneer het geloof verzwakt is, komt het gebed en gaat op tot de volleinde des geloofs om kracht naar boven. Wilt u weten, mijn geliefden, wat een sterk christen is? Een biddend christen? Die heeft 4 kenmerken. Hij heeft veel van den hemel, want hij geniet veel het gezelschap van Christus. En zo wordt hij getroost met zijn tegenwoordigheid, terwijl hij hier nog beneden dwaalt. En een biddend christen heeft veel blijdschap in zijn toenadering tot God. Het is een biddend christen die wordt toegelaten voor het aangezicht des konings. Het is niet de taal van een biddend christen. Het is reeds 30 dagen geleden dat ik des konings aangezicht gezien heb. En een biddend christen heeft veel zekerheid van zijn aandeel aan Christus. Wilt u weten wie de christen is die wandelt in het licht van zijn aandeel en wetenschap van vergeving van zonden? Een biddend christen. Een biddend christen heeft ook vrede in zijn conscientie en blijdschap in de geest. Ja, een biddend christen is een nederig christen. Hij neemt de laagste plaats in. En als iemand de laatste plaats inneemt, is dat geen kostelijke zaak? Christus geeft dan zodanige een drievoudige eer. Hij ziet op hem, hij komt tot hem en hij wil bij hem wonen. Christus ziet op hem, hij ziet zijn benauwdheid aan en hoort zijn geschrei. En dan komt hij tot hem. Tot wie komt de Zoon van God? Tot een ziel die aan zijn voeten ligt. Jezus Christus komt tot hem. Dat is, in zijn nederbuigende goedheid nadert hij tot hem. En dan wil Christus niet alleen op hem zien en tot hem naderen, maar in hem wonen. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. O christenen, wilt u weten waar de almachtige, medelijdende, vlekkeloze, alwetende en grote koning inwoont? Bij die nederige man. Nu dan, o christenen, moeten al deze uitnemende en dierbare zaken niet aanzetten tot de betrachting des gebeds, omdat het zoveel zegeningen voortbrengt, omdat degenen die de Heere zoeken hem ook zullen vinden, en dat ze het aangezicht zullen aanschouwen van een grote koning. Is hier iemand in ons midden die wenst dat hij die edele plant van aan, die grote koning mag aanschouwen? Laat hij veel bezig zijn in de oefening des gebeds. O, hij zal eerlang staan met die 144.000 op den berg Sion. Samen zullen ze zingen de gezangen van de lof van hem die op de troon zit en het lam, voor altoos en eeuwig. Ja, drie zeer hoge heerlijke gasten uit den hemel zal hij ontmoeten. God zal bij hem wonen. Mijn vader zal hem lief hebben. Wij zullen komen en zullen woning bij hem maken. Welaan, o christenen, zou u zulks niet wensen, die inwoning van den Vader, de eerste persoon in de gezegende drie-eenheid, en den Zoon en den Heilige Geest? Eer dat we toepassing lezen, zingen we eerst van Psalm 147, het derde en het zesde vers. Voorwaar, God is groot, hoog geprezen, de sterkste die daar konden wezen. Zijn kracht is groot, niet om vermonden, zijn wijsheid is niet om doorgronden. De Heer verkwikt en de versterken, die benauwd zijn en de beladen, maar dat geslacht welk boosheid werket, werpt hij te grond zonder genade. Thank you. denkt u van zulke heerlijke gemeenschap met een Heer? O christenen, wat denkt u van het gezelschap van Christus? Is hij niet bevallig en schoon in uw ogen? Is hij niet uw hoogste verlangen? Is hij niet volmaakt liefelijk en schoner dan de mensenkinderen? Is hij niet blank en rood dragende banieren boven 10.000? O christenen, wat denkt u van Christus en zijn gemeenschap? Wordt u niet meer bewogen om hem te zoeken en zijn omgang te begeren? Christenen, staat toch naar het gezelschap van Christus terwijl u nog beneden leeft. Opdat wanneer u heen gaat en niet meer zult zijn, het voor u een eeuwig genieten mag worden. Is niet Christus gezelschap het zoetste en het meest voortreffelijkste? Is het niet onvergelijkelijk boven ieder gezelschap waarin u ooit verkeerde? O christenen, verlangt u niet naar boven, wanneer uw liefste man, uw vriend daar zult ontmoeten? Wanneer hij u zal ontmoeten en zal zeggen, welkom mijn beminde, welkom mijn bruid, de vrouw des lams, verlangt u niet naar die dag? In het eerste ogenblik dat u uw voet zult zetten binnen de deuren des hemels, zou er wel redenen van beschaamdheid voor u zijn. Maar ook van grote verwondering. Zou u niet beschaamd moeten zijn daarover, o christenen, in het eerste ogenblik dat u Christus zult aanschouwen, dat u in uw leven zoveel achterdocht en zoveel verdenking jegens hem hebt verkeerd en zo weinig in de liefde tot hem? En zou u niet moeten wegzinken in eeuwige verwondering, omdat u zo dikwijls zijn liefde jegens u betwist en gewantrouwd hebt, en die zo weinig hebt erkend? Ja, zal dit u dan niet te doen verwonderen, dat u zo gemakkelijk kon leven en zo tevreden kon zijn buiten zijn gezegend gezelschap en buiten zijn lieflijke tegenwoordigheid? O christen die eens zullen binnentreden in het koningspaleis. Gij zult vier uitroepen doen, zodra gij uw voeten zult zetten binnen de deuren des hemels en binnen de gouden poort van die gezegende en heerlijke stad Gods, waar de vensters overtrokken zijn met zuiver goud en de straten als doorluchtig glas. De eerste uitroep van een christen, wanneer hij de dorpel des hemels zal overschrijden, zal deze zijn. Ik, ben ik het? Ben ik hier? Ik, die Christus zo heb vervolgd. Of ik, zo'n ellendige, zo'n besmette, zo'n vuile zondaar, die Christus niet naar waarde heeft geschat. Ik, zo'n sabbatschender, ben ik hier? Een tweede uitroep die een christen zal doen is deze. Zijn zij dat? Zij met wie ik hier op aarde gezondigd heb. Zijn zij dat die Christus evenals mij hebben vervolgd? Zijn zij dat die hier zijn? Zijn zij dat die de Sabbat zo gebroken hebben? Zijn zij dat die evenals ik Christus zo hebben onderschat? Zijn zulke mensen hier? Een derde uitroep waarmee een christen zal komen binnen de muren van die gezegende stad Gods. O, is hij het? Is dat Christus? Is dat die heerlijke en dierbare persoon? Is hij dat? Die dierbare, die onovertreffelijke, onvergelijkelijke persoon. Die nooit genoeg gekende persoon, die zo onderschatte persoon. Is hij dat? Is dat nu die edele plant van hem? Is dat nu die oude en gezegende vandaag? Is hij dat? Die grote hij. Wij wilden nooit de helft geloven van alles wat van hem gesproken wordt. Maar nu zien we hem zoals hij is. Vierde uitroep in die dag zal zijn. Is dat de heerlijkheid? Is dat de heerlijkheid en de glans van het hogerhuis? Is dit de heerlijkheid van het gezegende en beloofde land, waarover zo dikwijls tot ons gesproken werd? We wilden nog konden de helft niet geloven van hetgeen we nu met onze ogen zien. Geloof mij, het woord van de koningin van Sheba zal dan in uw mond zijn. Ik heb die woorden niet geloofd totdat ik gekomen ben en mijn ogen het nu aanschouwen. De helft is mij niet aangezegd. Ik wil u deze grote vraag stellen. Er zijn 5 zintuigen in de hemel die allen volkomen vol en verzadigd zullen worden. Welke van deze is het nu die daar het volste en het meeste verzadigd zijn? Het eerste zintuig is het oog. Het oog zal verzadigd worden in het aanschouwen van het Lam Gods. En in het zien van de 10.000 engelen en de zielen der volmaakte rechtvaardigen die het Lam Gods volgen, waar het ook heen gaat. Het tweede zintuig is de reuk. De reuk zal ten volle verzadigd worden met die kostelijke geur. En die kostelijke zalfolie des geestes. En die geur van dat kostelijke fruit wat groeit in de tuin van het nieuwe Jeruzalem. Aan die bomen welke bladeren zijn tot genezing der heidenen. Derde zintuig is het gehoor. Het gehoor zal verzadigd worden van die gezegende melodie en die lieflijke klank en harmonie in de gezangen van de gelovigen. En in dat gezang des hemels, daar zullen we onze harpen in onze handen nemen. Daar zullen we allerzoetst zingen de lof van hem die leeft, die dood is geweest en leeft tot in alle eeuwigheid. Een vierde zintuig is de smaak. Onze smaak zal ten volle verzadigd worden. Wanneer we zullen aanzitten bij de bronnen van troost en zullen drinken van het water van de rivier van Gods welbehagen tot hun eeuwige verkwikking. Een vijfde zintuig is het gevoel. Het gevoel zal volkomen verzadigd worden in de hemel. Wanneer hun zal toegestaan worden die dierbare Christus in hun armen te nemen. En dat beminnelijke lam te omhelzen. Wanneer hij zal zijn als een bundeltje midden dat tussen hun borsten vernacht. Nu al deze zintuigen zullen gelijk ten volle verzadigd worden. Want het gezicht zal even verzadigd zijn als de reuk. En de reuk zal even vol en vervuld zijn als het gehoor. En het gehoor zal even volmaakt en bevredigd zijn als de smaak. En de smaak zal gelijkelijk verzadigd zijn met het gevoel. Ze zullen al te samen één zijn in volkomen zaligheid. Nu dan ook, christenen, verlangt ge niet naar die dag wanneer deze 5 zintuigen vol en verzadigd zullen worden? Is hier iemand in ons midden die verlangt naar de verzadiging van deze zintuigen? Tot zo iemand zeg ik, begeef u tot het gebed, want een biddend christen zal zelfs hier beneden wonen in de tenten, wonende in de tenten van sterfelijkheid, een behoorlijke mate van verzadering reeds genieten. Och, vreemdelingen van God. Vijf zintuigen zijn er, die vol zullen zijn in het verderf. Wat denkt u zal het meeste vervuld worden? Het gezicht. Zal het zintuig van het gezicht het meest verzadigd zijn in de hel? Als uw ogen de duivel zullen zien en het ontelbare gezelschap van verdoemde zielen, tanden knarsende, hun tong kauwende, die God eeuwig zullen vloeken in die ondraaglijke pijniging, dat de rook zal opgaan tot in eeuwigheid en hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt? Of zal het zintuig van de reuk zijn, ruikende dat verderf en die kwade lucht van die eeuwige gloed die brandt? Of zal het gehoor zijn, wat vervuld zal worden met het gehuil en het geschreeuw in de ellendige gezelschap van degenen die gepijnigd worden, schreeuwende ieder over zijn eigen toestand en beklagende? Maar we zullen niet de medicijnmeesters zijn voor elkaar, want de toestand zal hopeloos zijn. Of zal het zintuig van de smaak het meest gepijnigd zijn en verzadigd in de hel, wanneer ze zullen drinken uit de rivier van de toorn van de gramschap van de Almachtige God? Of zal het zintuig van het gevoel het meest vol zijn in het verderf, wanneer de duivel u zal ontmoeten met een keten om rond uw nek te leggen? Al deze zintuigen zullen op een meest droevige wijze verzadigd worden. Nu dan, o vreemdelingen van God, indien u ontslagen wilt zijn van deze ellenden, ga heen. Begeef u tot de plicht van het gebed. U weet wat we hebben gesproken over het goede, wat in het gebed wordt verkregen, en over de droevige gevolgen van het nalaten. Och, wij kennen al de voordelen niet die worden verkregen door het gebed. Als we ze kenden en wisten, we zouden een geleide vinden naar den hemel. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten, zegt het woord des evangeliums. Daarom laten wij bezig zijn in de genade des gebeds. Er is nog een reden waarom zij zo weinig in de gebedsoefening zijn. Het is omdat we zo afwijken van de Heere. Indien we meer in het gebed zijn, waren we meer teruggekeerd en leefden bij de Heere. En het zou ons meer doen bidden tot de Heere en ons doen vermaken in zijn gezelschap. Nu dan, ik zal mijn redenheden besluiten. Ik zeg u dan, één gezicht op Christus in zijn schoonheid zal u terstond doen vergeten al uw nachten waken en uw 3 dagen wenen om hem te zoeken. O, de dag komt dat u zult staan met 144.000 op den berg Sion. Dan zal de biddende christen een lovend christen zijn. Dan zal de vernederde christen een verhoogde christen zijn. O pelgrims op aarde, o gevangenen der hoop, o verwachters van die onverwelkelijke kroon, verland gij naar die dag wanneer het gezel zijn boven de wolken. Dan zal Christus tot u zeggen, sta op, ik zal u een nieuwe naam geven. Uw naam, terwijl gij op aarde verkeerde, was een biddend en klagend christen. Nu zal uw naam een lovend christen zijn. O, wat zaligheid zal het zijn. Waak op, mijn Heer, waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. O, wat zaligheid zal het zijn. Ge zult uitroepen, ontwaak mijn ziel. Ontwaak, prijs die dierbare Christus. O, hoe zult ge hem prijzen die uitverkoren en boven alles dierbaar is. Wat denkt u? Zou dat leven niet zoet zijn wanneer u Salomo zult horen, die meester in de bevinding, die veel aangename liederen schreef? Hij zingt nu heerlijker dan toen, want nu zingt hij een lieflijke lofzang voor het Lam. Zou het niet aangenaam zijn te horen naar David, die hier zijn dagen sleet te midden van de doornen en zijn nachten in bitterheid van geest? Nu is zijn stem veranderd en zingt hij de schoonste lofzang. Hij zingt een lied ter ere van het Lam, zonder vermoeidheid en stoornis. Er is geen zatheid in de hemel, maar vreugde en vermaak voor eeuwig. Ik ben ervan overtuigd, indien u aan David zou vragen of hij wenste te veranderen van plaats en gezelschap, hij zou u niet eens willen beantwoorden zulke ongepaste vraag. Er is geen vermoeidheid in den hemel bij degenen die rondom den troon staan. Er is geen verlangen onder die ontelbare scharen om van plaats of gezelschap te veranderen. Ook niet voor het minste ogenblik. Nu dan, dit zeg ik u. Tenslotte, o christenen, dat u in het eerste ogenblik dat u uw voeten zult zetten binnen de deuren des hemels, in die gezegende woning daarboven, u zelf niet meer zult herkennen. Maar u zult moeten uitroepen, ben ik dat nu? Ben ik het? En toch, ik zeg u, gij zult het werkelijk zijn. Wat moet ik nu meer zeggen om u aan te zetten tot die kostelijke genade van het gebed? Wilt u dit pad niet bewandelen? Wat moet ik meer opnoemen om u te overreden tot die edele plicht? Ik weet het niet. Maar wij wensen dat hij, die een tong der geleerden heeft, het wil doen. Ik eindig met te zeggen dat, indien u die zoete gemeenschap zag die er is tussen Christus en de heiligen die nu boven zijn, u zou uitroepen, o Heere, zend uw wagen en neem mij op. Nu dan, christen, verlang naar die dag dat u, een nu afwezig Christus, eens zult ontmoeten. Amen. Eindig met dankzij. O Heere, wat zou u eraan toe moeten voegen? Zou u er zelf eens wat aan toe willen voegen? Namelijk uw levendmakende geest. Dat deze mensen, dat we tezamen die genade mogen ontvangen. Om het verderf te mogen ontvlieden. Om eens te mogen staan. Zonder verschrikking voor het aangezicht van de grote. Aanbiddelijke God en zaligmaker, Jezus Christus, verzoen het mijn en het onze en zegen het uwe ook in deze middag om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 43, het vierde vers. Daar zal ik dan vrijmoedig wezen om tot Gods altaar vrij te gaan. Tot God, die mijn vreugd is geprezen en mijn geneugde uitgelezen. Die zal ik vrode harpen slaan en prijzen nu voortaan.